ดำตามเกอ้อยแท้ต้อมสตรีจังดึงไรมันอาจประชมนังสนายสับสมเลดังจันโอนปลายโอ้สนายเกลี่ยลิมนังบองปลาปีพลายมองกาเดินชลุงโปรดจะมองโอนลวยประสาวากรอยขนมบองโอนลุ้นพญาสาในสนาหาโดยกาโอนสนายบองดอลมองชื่อจับจีบชราปิงตรูแม่ดวงดอลมองติ้งตีอารมณ์ดอลมองวลวลปิงตีจันตัวตูลมันบ้านมองหมดมองหมดจันหมดกาสโรลันโอนหมดมองหมดมองหมดคในสังคมมองหดเนยหันจันฮัดนั่งร้องจำบองออสนามโยยามองตรงในสรลันตายมันจองบานปรุกลยานมันกบอดรุยตือหายในพระดำพญาในตายนักโอนตายแบดวงมันอาจโดยปีมนดอลมองชื่อจับจีบชราปิงตรูแบดวงดอลมองติ้งตีอารมณ์ดอลมองวลวลปิงตีจันตัวตูลมันบานโอนขมอดมองขมอดจันขมอดกาสโรลันโอนขมอดมองขมอดมองขมอดคในสังคมมองฮอดเนยหันจันฮอดนั่งร้องจำบองออสนามโยยามองตรูเรียบชราปิงตรูแม่ดวงดอลมองติ้งตีอารมณ์ดอลมองวลวลปิงตีจันตัวตูลมันบ้านมองขมอดมองขมอดจันขมอดกาสโรลันโอนขมอดมองขมอดมองขมอดคในสังคมมองฮอดเนยหันจันฮัดนั่งร้องจำบองออสนามโยยามโอนขมอดมองขมอดจันขมอดกาสโรลันโอนขมอดมองขมอดมองขมอดคในสังคมมองฮัดเนยหันจันฮัดนั่งร้องจำบองออสนามโยยามองตรูมองฮอดเนยฮันจันฮอดนั่งร้องจำบองออสนามโยยามองตรู